bedreigd. Maar niet heb ik het al eens eerder gezien. Ik kom er niet aan. Niet aan. Niet aan. Fred. Fred. Kijk nou eens. Fred. Kijk nou eens. Het is een kleinis. Fred. Kijk nou eens. Het is een kleinis. Laat toch liggen hier. Ik zie niks. Nou eens. Het is een kleinis. Laat toch liggen hier. Ik zie niks. Alsof ik het al eens eerder. In de hoek. Draaien we er één. We draaien er één. Ligt iets. Weet je wat? Het geheim van Libra. Zet elke zin en je begrijpt wat overgaat. Begrijpt wat overgaat. De eerste zin begrijp ik. De eerste zin.

Draai hem nog maar een keer. Zo ontdek je dan het geheim van het rijden. Luister goed. Ik kom er niet aan, hoor. Fred, kijk nou eens. Het is een pakje shit. Kom er niet aan. Laat toch een licht. Kijk nou eens. Het is een pakje shit. Kom er niet aan. Laat toch een licht. I'm sorry. Laat mij maar kijken. Laat mij maar. En wij maar bang zijn, les moet nu zijn. En wij maar bang zijn, les zijn. En wij maar bang zijn. En wij maar bang zijn. Kijken, kijken. Nou, dat was Confusion. En dan nu Dat was 4 keer en dan Confusion. Dat was 4 keer en dan Confusion. Dat was 4 keer en dan Confusion. Dat was 4 keer en Confusion. Dit is 1. Russell Hammond, and Motor Star. In Matt, Ben, Tate, Dover, Ronnie, Hunt, Tom, Dover, Lee, Zine, Tater, Marine, Dishover, Terry, Mobley, The Holt, Quint, Tosh, Ted, Hunt, and then Josh, Ted, Thomas, is their journalist. So, then, through the game, Clap, on the Hoop, and every one, then, for the day, off the tag. That's how the man, Taylor, on the bar, the round, Ramsey, Terry, Trans, Model, DC, Tater, Urban, Taylor, and the Knights, Jedi, Mark, Burgess, Eli, Under the Black, The tune is from Controversion to Craven over the Lacken, Marco Tanto now looks discussy over the stunt, over the author. Thomas Fogeling is Craven, and this is over columnist, more the box grant. Columnist and heaven the bright and meaning to Gaven, and woman if need to Hogan and the journalistic regals, more objectivity. Let's keep on the bricklayen. Politics strategy and man the text rejects the alternative third dirt's plan to not need to hang in a forward. The cake and cadence public a day button, Mark Manson Bosman modern, not even that, who can act of links a party and about its man Binden, and for ya, Dan Neyman the taken over the stale the stamp and tin. Dr. Tamas Mo and the Markeren, track your mail and act man media. Who fade a look that Tamas Mort get moved, Mark Tarnay made it out. The tool is neat from the overtaugen, name of Malik and must be third statement anon. The tool is from the McMahon. Tattoo you need Dr. Damas even met your politica taken standard, mark of your the victim of the media. You moot the over school and met shit. And the shit, mamma. Must have the draft veins now that lacks the apple mouth the heart of the eight. And leap in man the dancers now act met and bail out the villain had name on the book. You thought the pocket regarded out eight over in Lucy, Mark of Razor the Constraigen, Dan the Tristan and the Ladigan. So it sounded the meta is a long turban, and that is the take the problem. And else that need the plaster on Malmas, Mark of Death that he was a non excuses and the Bogan. That is out eight head nailed the met the low. Ich heb er nooit problemen mee gehad, maar het wordt je nog de strot geduwd. Want staat moeder over een optreden, maar anders bijna niemand zich druk om had gemaakt. Wat er nou precies klopt van die kritiek, wat er met de haren is bijgeslept en wat totaal uit de duim is genogen, doet er niet mee toe. Het optreden is controversieel verklaard. Daarbij helpt het niet als media de ophef klakkeloos rondpompen, in plaats van verantwoordelijkheid te nemen en uit te zoeken, waar die ophef nou eigenlijk op is gebaseerd. Dat kan in kleine dingen zitten. Zo kon je dit weekend overal lezen dat de TOC excuses heeft aangeboden aan christenen, maar dat klopt niet. Een statement is, mocht iemand beledigd zijn, dan schrijf ons dat. Daarmee nemen ze geen afstand van de scène, een wezenlijk verschil met echte excuses. Door specifieke standpunten te formuleren die heftige emoties oproepen, lukt het rechtsconservatieven steeds beter om controverse te veroorzaken over onderwerpen, maar nauwelijks nog discussie over maas. Dat zorgt niet alleen voor een grimmig en vermagerend thema, het heeft ook wezenlijke gevolgen. Want als de controverse eenmaal bestaat, wordt er van officiële instanties onpartijdigheid geëist. Gaat de IOC volgende keer weer krachtweens uitnodigen, nu ze weten hoeveel gedoe dit oplevert. Ze worden gedwongen partij te kiezen, maar tot aan toe niet eens partijen bestonden. Hetzelfde zagen we in Nederland rond seksuele voorlichting, maar opeens de plespakket lentekriebels moest worden verdedigd. Na gefabriceerde bedond maar die ging vanuit dezelfde hoek. Als gevolg daarvan verscheen er in het hoofdlijnenakkoord zomaar een geliefd zinnetje. Relationele en seksuele voorlichting zijn neutraal, punt. En we weten allemaal wat dat betekent. I can't believe we still have to protest this shit.

Why can't you see what you mean to me? Thank you. Ja. Nou, dat was nog eens confusion. Hè? Luisteraar. Ja, dit was een poging om confusion terug te pakken. Want toen ik dacht, leuk, confusion, toen bleek er een Blade soundtrack Bloodbath remix versie te zijn van confusion. Ik herhaal, Blade soundtrack Bloodbath remix. Dus daar hebben we zojuist naar geluisterd, maar uiteindelijk hebben we natuurlijk toch wel weer naar de originele New Order zitten luisteren. Dat was de een van de vier remixes op de 12-inch. Dus